ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کل حج کا پربھار موسم ہے اور قافلہ در قافلہ خوش نصیب لوگ سوئے حرمین طیبین رما دما ہیں. پہلے کے دور اور آج کے دور میں بڑا فرق ہے. پہلے لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر یا پیدل سفر کرتے تھے، راہیں سنگلاخ ہوتی تھی، کتنے لوگ بیچارے راستے ہی میں حج کی سعادت اور مدینے کی زیارت کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہوں گے. پھر بھی ان کی عجیب کیفیت ہوتی تھی، عجیب دھن ہوتی تھی. اور آج کا دور جو ہے وہ سائنسی دور ہے، طرح طرح کی سبک رفتار سواریاں یاد ہو گئیں. مہینوں کا سفر دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے. روڈ بہت صاف اور آسان ہو گئے، کھانے پینے کی فراوانی، رہائش کی آسانیاں، سردی گرمی سے بچنے کا معقول ترین انتظام. تو اب سہولت بہت بڑھ گئی، لیکن غالباً ایسا ہے کہ پہلے سہولت بہت کم ہوتی تھی تو روحانیت بہت زیادہ تھی، اب سہولت بہت بڑھ گئی تو روحانیت بہت زیادہ کم ہو گئی. ہو سکتا ہے میرا یہ اندازہ غلط بھی ہو، لیکن بہرحال مشاہدہ یہی ہے. کیونکہ پچھلے دور کے حجاج کرام کے واقعات جب پڑھتے ہیں تو بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اتنی تکلیفوں کے باوجود ان کا ذوق اس قدر ہوتا تھا. تو آج میں چند نرالے حاجیوں کی رقت انگیز حکایات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ. چنانچہ حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی نے بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں 149 سنے ہجری میں حج کے ارادے سے اپنے گھر سے چلا اور مقام قادسیہ میں میں نے قیام کیا. حج کا موسم تھا اور قافلوں کے قافلے آ جا رہے تھے، تو میری ایک قافلے میں نوجوان پر نظر پڑی جو اچھا خوبرو جوان تھا، لباس بھی اس کا نفیس تھا اور اوپر سے اس نے اونی چادر اوڑھ رکھی تھی، پاؤں میں جوتے بھی تھے اس کے، اور لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا تھا۔ تو میں نے دل میں گمان کیا کہ یہ نوجوان کو صوفی معلوم ہوتا ہے اور خامخا لوگوں پر بار بنتا ہوگا، انہیں مطلب الگ تھلگ بیٹھا ہے، نہ کام میں ہاتھ بٹا رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے، یہ لوگوں پر برڈن ہوگا، بار ہوگا، چلو اس کے بعد میں چلتا ہوں تو اس کو سمجھاؤں یا اس کو دھمکاؤں کہ یہ بھی لوگوں کے ساتھ مل جل کر کام کرے، کسی پر بار نہ بنے۔ میں اس نیت سے آگے بڑھا، میں جب اس کے قریب پہنچا تو اس نوجوان نے میری طرف سے سر اٹھا کر کہا، اے شفیق گمان کرنے سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اٹھ کر چل دیا۔ میں ہکا بکا رہ گیا کہ اس کو میرا نام کس نے بتایا، اور میں نے دل میں اس کے بارے میں جو گمان کیا تو یہ کیسے پتا چل گیا۔ تو مجھے اپنی بدگمانی پر بڑی پشیمانی ہوئی اور بہت نادم ہوا، اور میں سمجھ گیا کہ یہ نوجوان کوئی چارہ کھوانا ہے اور پہنچا ہوا شخص ہے۔ تو مجھے رہ رہ کر ندامت ہو رہی تھی کہ میں نے ایک مطلب پہنچے ہوئے اور اللہ کے مقبول بندے کے بارے میں بدگمانی کی کیوں۔ اب میرے دل میں اس کی تڑپ پیدا ہوئی کہ میں ضرور اس کو ملوں اور اس سے اپنی بدگمانی معاف کرواؤں۔ چنانچہ میں لپکا تھا کہ اس کو ڈھونڈوں، لیکن وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ جب ہمارا قافلہ مقام واقع سا میں اترا تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، اس کے جسم کے اعضاء کانپ رہے ہیں اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ میں نے دیکھتے ہوئے پہچان لیا کہ یار یہ تو وہی نوجوان ہے، ٹھیک ہے یہ نماز سے فارغ ہو لے تو پھر میں اس سے معافی مانگوں گا۔ تو میں انتظار کرتا رہا، آخر کار جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو فوراً اس نے مجھے دیکھ کر کہا، انہیں ایک آیت پڑھی جس کے ابتدائی الفاظ ہیں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لَمَن تَاب لِمَن تَاب۔ اس کا کچھ خلاصہ اس آیت کا مطلب ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جو کوئی توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے عمل کرے اس کے گناہ میں بخش دیتا ہوں، اس طرح کا اس میں ترجمہ تھا آیت۔ یہ کہہ کر وہ مجھے چھوڑ کر چل پڑا۔ پھر اس نے میرے دل کی بات کہہ دی تھی، میں توبہ کرنا چاہتا تھا، معافی مانگنا چاہتا تھا، اس نے پہلے ہی مطلب مجھے معافی کی خوشخبری بھی دے دی۔ تو میرے دل نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ شخص ابدال کے مقام پر فائز ہے۔ خیر اس طرح ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اور مینا میں پھر میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ ایک کنویں پر کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں پانی کا کوزہ ہے، لیکن اچانک وہ کوزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کنویں میں گر پڑا۔ تو میں اس کو دیکھ رہا تھا اور اس کی توجہ میرے طرف نہیں تھی۔ جب اس کے ہاتھ سے کوزہ کنویں میں گر پڑا تو وہ نوجوان بڑی زاری کے ساتھ بارگاہ رب باری میں التجا کرنے لگا کہ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے سردار، تو خوب جانتا ہے کہ اس کوزے کے سوا میرے پاس کوئی برتن نہیں، تو اس کوزے کو مجھ سے ضائع مت کرنا۔ سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب اس کے منہ سے الفاظ نکلے تو خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کنویں کا پانی اوپر تک ابل آیا، اور اس نوجوان نے اپنا کوزہ دیا اور پانی سے بھرا اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نماز کے بعد وہ ایک ریت کے ٹیلے پر کھڑا ہو گیا اور کچھ ریت اٹھا اٹھا کر اس نے کوزے میں ڈالنی شروع کی اور ہلا ہلا کر وہ پینے لگا، پھر تھوڑی مٹی ڈالتا، پھر ہلاتا پیتا. تو میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کو سلام کیا اور میں نے درخواست کی کہ مجھے بھی اپنا کچھ جھوٹا، اپنا جھوٹا تبرک مجھے بھی دے دو. تو اس نوجوان نے مجھ سے کہا ہے شفیق، اللہ کی نعمتیں ظاہری اور باطنی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھا کرو. پھر اس نے مجھے وہ کوزہ پیش کر دیا، تو میں نے اس مٹی والے پانی کو پیا کوزے میں، تو میں حیران رہ گیا کہ وہ تو ستو اور شکر کا گھلا ہوا اتنا شیرین خوشبودار اور لذیذ شربت تھا کہ آج تک میں نے تو شربت پیا ہی نہیں تھا. اور میری بھوک اور پیاس سب ختم ہو گئی، تو میں وہیں مطلب قیام پذیر رہا اور کئی روز تک مجھے کھانے اور پینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. ایک بار پھر وہ نوجوان مجھے نظر آ گیا، یہاں تک کہ قافلے کے ساتھ وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا. ایک رات میں نے آدھی رات کے وقت اسی نوجوان کو نماز پڑھتے دیکھا، بڑی عاجزی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، رونا اس کے قابو میں نہیں آ رہا، اس کی آوازیں نکل جاتی ہیں جو مجھے سنائی دے رہی تھی. اسی حالت میں اس نے ساری رات گزار دی. صبح صادق جب ہو گئی تو نفل تو پڑھ نہیں سکتے، تو وہ بیٹھا بیٹھا تسبیح پڑھتا رہا. پھر اس نے فجر کی نماز ادا کی، اور فجر کی نماز سے فراغت کے بعد اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر مسجد الحرام سے باہر نکلا. اب جب یہ مسجد الحرام سے باہر نکلا تو نقشہ ہی کچھ اور، عقیدت مندوں اور خدام اور غلام کا ایک ہجوم ہو گیا. اور جس طرح میں نے اس کو بالکل فقیرانہ انداز میں دیکھا تھا، اب اس کا انداز یہ بھی نہیں تھا، اب تو انداز بڑا پروقار تھا. اور لوگ مل رہے تھے اور ہاتھ چوم رہے تھے اور مطلب بڑی رسپیکٹ میں تعظیم کر رہے تھے. میں حیران ہو گیا کہ یہ ماجرا کیا ہے، ابھی تک تو میں نے اس کو بالکل فقیرانہ انداز میں دیکھا، کوئی اس کو پوچھتا بھی نہیں تھا، اور ابھی ایک دم یہ ہجوم کیسا ہو گیا، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو میں نے ایک شخص جو معتقدین میں سے تھا اس کو مطلب پوچھا کہ یہ کون صاحب ہے، تو اس نے مجھے تعجب سے دیکھ کر کہا کہ تم نہیں جانتے ہو، یہ سیدنا امام جعفر صادق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں حیران رہ گیا، اور واقعی میرے دل نے کہا کہ یہ عجیب و غریب کرامات تو کسی سید دادے سے ہی صادر ہو سکتی. اب ایسے ایسے حاجی ہوتے تھے، اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی بتا چلا، اور یہ اللہ والوں کی شان بھی بتا چلی کہ جب چاہتے ہیں اپنے آپ کو چھپا لیتے، ایسا چھپایا کہ کسی کو پتا ہی نہیں یہ کون ہے، اور جب انہوں نے اپنے کو ظاہر کیا تو بھیڑ بھاڑ ہو گئی. تو ان اللہ والوں کے ہاتھوں میں گویا لوگوں کے قلوب ہوتے ہیں کہ جب چاہتے ہیں اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں لوگوں کو بھگا دیتے ہیں، اکیلے ہو جاتے ہیں. کہ کوئی ان کی عبادات اور ریاضات اور ان کے مطلب یعنی کہ نجی معاملات میں مخل نہ ہو سکے. سبحان اللہ. تو بہرحال پہلے کے حاجی ایسے ہوتے تھے، کیا شان ہوتی تھی، کیا انداز ہوتے تھے نرالے حج کے، اور کتنی رقت اور سوز اور گداز اور رونا تڑپنا ان کی عبادات میں ہوتا تھا. اور آج بدقسمتی سے بس دیکھ کر دل ہی جلا سکتے ہو کیا کر سکتے. حضرت سیدنا شیخ علی بن موفق رحمت اللہ نے ایک اور حاجی، ان حاجی صاحب کا واقعہ سماعت فرمائے. آپ فرماتے ہیں میں نے الحمدللہ 50 سے بھی زیادہ حج ادا کیے، اور ان کا ثواب اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور اپنے والدین کی ارواح کو میں نے بخشا. صرف ایک حج ایسا کیا تھا جس کا میں نے ایصال ثواب نہیں کیا تھا، تو میں نے اس حج میں میدان عرفات میں لوگوں کا رونا دھونا اور شور سنا, تو میں نے نیت کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, یاد دا اگر ان لوگوں میں تیرا کوئی ایسا بندہ ہو جس کا حج قبول نہ ہوا ہو تو میں اپنا حج اس کو پیش کرتا ہوں تاکہ اس کو اس کا ثواب مل جائے. اب اسی رات مزدلفہ پہنچے تو مقام مزدلفہ میں میں نے رات گزاری, تو میں نے اللہ تعالی کی خواب میں زیارت کی. مجھے ارشاد ہوا, اے علی بن موفق, تیری سخاوت کی بدولت میں نے سارے حجاج جنہوں نے وہاں اعتکاف میں وہ عرفات میں وقوف کیا تھا اور ان کے مثل ان کی مثل دوسرے اور ان سے دگنے اور چوگنے لوگوں کی بخشش کر دی, اور ہر شخص کی شفاعت اس کے گھر والوں, اس کے دوستوں اور اس کے پڑوسیوں کے حق میں قبول کی, اور میں تو تقویٰ اور مغفرت والا ہوں. تو پہلے کے حاجی ایسے ہوتے تھے, آئے آئے, کہ مطلب اتنے دلیر کہ اپنے حج کا ثواب بھی دوسرے کو اس طرح دے دیا کہ بس جیسے اس کا حج قبول ہو جائے, مجھے کچھ ملے یا نہ ملے, سبحان. مگر اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے کہ ہم اگر کسی کو ثواب دے دیں اپنا تو اپنا جاتا نہیں, اپنا بڑھ تو سکتا ہے, گھٹ نہیں سکتا, یہ اللہ کی رحمت ہے. تو ان کی نیت حضرت سیدنا حاجی شیخ علی بن موفق رحمت اللہ علیہ کی نیت دیکھیے, اتنی پاکیزہ نیت. تو ان کی نیت کی پاکیزگی اور تقدس کے سبب کتنوں کی بگڑی بن گئی. حضرت سیدنا ذنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں نے ایک نوجوان کو خانہ کعبہ کے پاس دیکھا کہ کثرت سے وہ نمازیں پڑھے جا رہا ہے اور خوب سجود اور رکوع کے لطف اٹھا رہا ہے. میں نے اس سے کہا قریب جا کر جب فارغ ہوا کہ بھائی بہت نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ, تو اس نے کہا کہ میری رخصت کا وقت ہے, ہم لوگ رخصت کے وقت شاپنگ کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. آج کل کا دور جو ہے رخصت کے وقت شاپنگ میں زیادہ مطلب مشغولیت ہوتی ہے, اور ان کی رخصت کے وقت عبادت میں مشغولیت تھی, وہ نرالے حاجی ہوتے تھے. اب تو معاذ اللہ ایڈورٹائزیں بھی میں نے دیکھی ہیں, حاجیوں کی خدمت میں ایڈورٹائزیں کہ وہ فلاں کمپنی کا رنگین ٹی وی اور وی سی آر لیتے, مت بھولنا اخباروں میں اس طرح کی, معاذ اللہ, مطلب سارا حساب کتاب بالکل الٹ پلٹ ہو گیا ہے, روحانیت ختم ہوتی جا رہی ہے, سہولت بڑھتی جا رہی ہے. تو اس نے کہا کہ میں میری رخصت کا وقت ہے اور میں اجازت کا منتظر ہوں کہ مجھے اجازت اپنے رب کی طرف سے مل جائے جانے کی. تو سیدنا ذنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں نے ایک کاغذ کا پرچہ کہیں سے آیا جو میں نے دیکھا, تو اس میں لکھا تھا کہ یہ مکتوب, یہ خط خدائے عزیز بخشنے والے کی طرف سے اس کے بندے اور سچے شکر گزار کی طرف ہے, واپس جا, تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں. ایمانداری کی بات ہے, کیسے کس سے آتی تھی خدا کی قسم. آج کل تو توبہ توبہ, اتنی شاپنگ کہ بس, یعنی کہ کہنا نہیں چاہیے, لوگ خود کہتے ہیں کہ جیسے پکنک ہو رہی ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. صحیح معنوں میں اگر کوئی خشوع اور خضوع کے ساتھ اور صحیح ارکان مناسک ادا کرے اس دور میں, اور عوام اگر اس کو دیکھے کہ یہ صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق سب کچھ کر رہا ہے, تو عوام کو تعجب, اور شاید اس نے کہ یہ غلط کر رہا ہے, ہم سب صحیح ہیں, یہ کیا کر رہا ہے, یہ ایسے حالات. کتاب کھول کر کسی نے دیکھنی نہیں ہے, کسی عالم کی صحبت اٹھانی نہیں ہے, تربیت حاصل کرنی نہیں ہے, اس کے لیے کوئی کسی کا وقت نہیں, بس وہ حج کرنے جانا ہے, گجرا ڈالنا ہے, وہ اپنے بورڈ لگانا ہے حج مبارک کا, ملاقاتوں کی محفلیں سجانی ہے, خوب ہدایا اور تحائف وصول کرنے, اچھا پھر احرام باندھ کر ایئرپورٹ پر فوٹو نکلوانا ہے احرام کے ساتھ, پھر جگہ جگہ وہاں بھی فوٹو نکلواتے ہیں لوگ مختلف مقدس مقامات پر, حرام ناجائز حلال کوئی تمیز کچھ پتہ نہیں, کوئی سوچ نہیں. بالکل ریاکاری کی تباہ کاری ایسی مسلط ہے کہ بس کوئی سوچ ہی نہیں کسی کی. تو وہ حجاج ہوتے تھے ایمانداری کی باتیں, ان کا اخلاص اور ان کی ادائیں کہ قربان ہونے کو جی چاہیے. لیکن اس دور میں ایسا حاجی نظر نہیں آتا, ہوں گے لیکن بہرحال نظر نہیں آتے. اچھوں کے صدقے ہی کام بنتا ہے, لیکن بظاہر مطلب یعنی کہ بالکل یعنی کہ نظر نہیں آتے, حالات بالکل بدل گئے اور صحیح بات کسی کے پلے ہی نہیں پڑ. جیسے میں نے کہا حج مبارک کا بول میرے نزدیک یہ غلط ہے, اب میری کون سنے, میری کیا چلتی ہے, میرے خلاف ہو جائیں گے اگر اس طرح کے لوگ سنیں گے تو لے یہ کیا بولتا ہے. پہلے تو لوگ روتے ہوئے جاتے تھے نہ کہ مطلب اس طرح ریاکاری کرتے تھے, اور مطلب وہ جیسے بہت بڑا کوئی فتح ماری کر رہے, بہت بڑا قلعہ پتہ کر رہے اور بہت بڑا کارنامہ جیسے کر رہے, اس طرح فخریہ مطلب جا رہے ہیں عاجزی کے ساتھ. جیسا کہ مالک بن دینار کا پتہ نہیں ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا کسی بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ پیدل چل پڑے حج کے لیے, کسی نے عرض کیا کہ حضور سواری پر اب تشریف لے جاتے, تو فرمایا کہ مجرم جب اپنے آقا سے بھاگا ہوا مجرم جب اپنے آقا سے صلح کرنے کے لیے جائے تو اس کو تو چاہیے کہ وہ انگاروں پر چل کے جائے جب بھی کم ہے. یہاں تو فوٹو کھینچاتے ہوئے یہ فلمیں اترواتے ہوئے جاتے ہیں کھینچ کھینچ کرتے ہوئے کہہ کے بلند کرتے ہوئے, تو شرم گناہ سے نگاہ اٹھتی نہ ہو, آنسوؤں کی لڑی ٹوٹتی نہ ہو, زارو قطار روتا ہوا بندہ جو ہے وہ تڑپتا ہوا اپنے آپ کو مجرم کی حیثیت سے پیش کرنے کے لیے چلے تو پھر اس کا مزہ کچھ اور ہے. ارے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے, ارے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے, دل غم زدہ جو پاتا تو کچھ اور بات ہوتی, دل غم زدہ جو پاتا تو کچھ اور بات ہوتی. تو بہرحال وہاں تو ندامت ساتھ ہونی چاہیے, اپنے گناہوں پر پشیمانی ہونی چاہیے. یعنی بندہ جائے تو یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا کارنامہ کر رہا ہوں یا نعوذ باللہ میں احسان کر رہا ہوں جو حج پر جو جا رہا ہوں. لوگ پھولے نہیں سماتے, پھدکتے رہتے, پتہ نہیں کیا کیا کرتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بات کی خوشی ہو کہ مجھے اتنی بڑی سعادت حاصل ہوگی, لیکن اندر سے دل ٹوٹا ہوا ہو, ڈوبا ہوا ہو, بجا ہوا ہو اور ڈر بھی رہا ہو اللہ تعالیٰ سے, تو خوف و رجا کی ملی جلی کیفیت ہو. اور خوشی جو ہے یہ محبت کی خوشی ایسی ہے کہ جو مطلب یعنی کہ بندے کو اشکبار کر دے. خوشی کی یہ علامت بھی ہوتی ہے, محبت کی یہ علامت ہوتی ہے کہ محبت میں بندہ غمگین ہو جاتا ہے. جیسا کہ سیدنا شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے, تو اس میں ایک عاشق اور ایک سائل کا مکالمہ دیا ہے. وہ سائل جو ہے وہ سوال کر رہا ہے کہ بھائی کیا بات ہے کہ تمہاری آنکھوں سے خون ملے ہوئے آنسو جاری ہیں, تمہارا رنگ پیلا پڑ گیا ہے, تمہارے گالوں میں گڑے پڑ گئے ہیں, تم بہت ہی مضطرب اور بے قرار ہو, تمہارے آنسو نہیں تھم رہے, وجہ کیا ہے؟ تو وہ عاشق جو ہے اپنی کیفیت چھپاتا ہے لیکن اگلا جو ہے برابر مجبور کرتا ہے. وہ اشعار میں انہوں نے مطلب یعنی کہ یہ مکالمہ دیا ہے قصیدے میں. تو پھر عاشق نے جو بعد میں جواب دیا وہ یہ تھا, نعم سرا طیف من اہوا فارقنی والحب یعترز اللذات بالالم. جی ہاں مجھے کسی کی یاد آ گئی ہے, مجھے اپنے محبوب کی یاد آ گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جس سے مجھ پر رقت طاری ہوئی اور محبت لذتوں کو درد سے بدل دیتی ہے. محبت جو ہے وہ غمگین کر دیتی, محبت کی جب شدت ہو تو بندہ جو ہے وہ غمگین ہو جاتا ہے اور ہنسنے کے بجائے رونے لگ جاتے ہیں. تو یہ کیفیات جو ہیں اب یہ ہم سب کو نہیں سمجھ میں آتی, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ کہ اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے, اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت دے, دلی عشق دے اور اخلاص عطا فرمائے, اور اخلاص کے ساتھ ادب کے ساتھ اگر حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہو جائے تو خدا کی قسم بہت بڑی سعادت ہے. اور معاذ اللہ اگر وہاں جا کر گناہ ہی گناہ کرنے ہیں, وہاں بھی جا کر نعوذ باللہ گالیاں بکنی ہیں, داڑیاں منڈوانی ہیں, وہاں بھی جا کر نمازوں کے ٹائم پر سوئے رہنا ہے, وہاں بھی فیشنیبل ہی کپڑے پہننے ہیں, سمجھتے بارے میں کیا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کرم کر دے. کیونکہ مکہ مکرمہ کے حرم میں نے حرم شریف میں ایک نیکی لاکھ نیکی ہے اور ایک گناہ بھی لاکھ گناہ ہے. لیکن بدقسمتی سے لوگ جب سر ٹنڈ کرواتے ہیں وہ احرام سے باہر ہونے کے لیے, تو بعض بدنصیب لوگ, بعض کیا ایک اچھی خاصی کثیر تعداد ہے, پتہ ہے داڑھی والے تو کبھی ملتے ہیں, داڑھی والوں کو تو وہاں بھی مذاق اڑتا ہے نعوذ باللہ. ایسے بھی پاگل ملیں گے آپ کو جو وہاں بھی داڑھی کو اچھا نہیں سمجھتے نعوذ باللہ, وہاں بھی نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے داڑھی والوں کو, یہ بھی کیس ہوئے. تو وہ سر منڈانے کے ساتھ ساتھ داڑھی بھی منڈا دیتے, سیو جو بڑھ جاتی ہے نا دو چار دن کی, اس کو بھی صاف کروا دیتے. ہم نعوذ باللہ کہتے ہیں, ان کو ہنسی آتی ہے کہ مولوی کیا بولتا ہے. تو اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے, اب یہ تو مرنے کے بعد ہی پتا چل جائے چلے گا کہ کس کے جذبات صحیح تھے کس کے غلط تھے. لیکن شیطان بہرحال عقل جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ سلب کر دیتا ہے اور قبضہ کر لیتا ہے عقل پر, اور اپنی سوچ جو ہے وہ مسلط کر دیتا ہے, اور بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ سے روکنے والے پر پھپتی کستا ہے, ہنستا ہے, مذاق اڑاتا ہے. سنت پر عمل کرنے والوں کے لیے بس ہر جگہ دھرتی تنگ ہو رہی ہے, ایسے حالات ہیں, یقین مانے ایسے حالات. میں ایک بار سر منڈوانے کے لیے جب گیا حجام کی دکان میں, وہاں پر احرام سے باہر ہونے کے لیے, تو قبلے کی طرف منہ کر کے بنوانی چاہیے, وہ ٹنڈ کروانا چاہیے, عوام کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو. تو قبلے کی طرف منہ ہو, سیدھی طرف سے شروع ہوئی تو ہمیشہ کے لیے کہ سیدھی طرف سے ہے نا شروع ہو. تو میں نے نائی سے ریکویسٹ کی, مفت نہیں کر رہا تھا, احسان نہیں کر رہا تھا, اجرت پر, اجرت بھی طے ہو گئی تھی, تو ہم میں اکیلا بھی نہیں تھا, ساتھی بھی تھے. تو میں نے کہا کہ ذرا اپنی کرسی کا رخ مہربانی کر کے آپ کعبے کی طرف کر لیں. یقین مانے وہ تھا, حالانکہ پنجاب کا تھا, وہ اردو اسپیکنگ پنجاب کا تھا, مطلب عربی بھی نہیں تھا. یار ایسا شروع ہوا مجھ پر, ایسا شروع ہوا کہ میرا اتنا دل ٹوٹا خدا کی قسم, یہ کیا تم لوگ نئے نئے مسئلے نکالتے ہو, جس طرح بیٹھے ہیں یہ وہ ہے, کیا ضروری ہے کعبے کی طرف منہ کرنا ہو. حالانکہ کوئی مشکل نہیں تھا, کرسی کا رخ نو پرابلم, خالی منہ کرنے کی دیر ہوتی ہے, کرسیاں تو کرتا گھومنے والی بھی ہوتی ہے, نہ ہو تو بھی کوئی تکلیف نہیں. اور میں پیسے دے رہا تھا, احسان نہیں کر رہا تھا, مفت نہیں کر رہا تھا, ایسا اس نے سنایا مجھے, اور میرا بھی یقین مانے ایسا دل کھٹا ہو گیا کہ حجام از حجام, ان کے منہ لگ رہا ہی بیٹھا آئندہ, میں نے کہا ان کے پاس جانا نہیں چاہیے. تو میرا ایسا دل ٹوٹا, میں ان لوگوں کے پاس جاتا نہیں. اب یہ کہ ہم لوگ ساتھی ہوتے, ریزرس وغیرہ یہیں سے لے لیتے ہیں, اور حتی الامکان اپنے طور پر آپس میں کر لیتے, پیسے بھی بچتے ہیں, اور جس طرح مرضی ہوتی ہے سنت کے مطابق اطمینان سے اپنے گھر میں بیٹھ کر ہم کر سکتے ہیں. قبلے کی طرح منہ بھی ہو, بال بھی پھینکنے نہیں چاہیے, تو وہ تو نہیں ہوگا تو فٹافٹ پھینکتا چلا جائے گا, یہ بھی خطرہ ہوتا ہے. تو اپنے طور پر بال کی بھی حفاظت کیجیے, اور ہم لوگ بال وال جمع کر کے کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنا جسم اور کھال تو جنت البقیع میں جاتے جائے گا انشاءاللہ, مگر پہلے ہم نے بال بھیج دیے ہیں بقیع میں, بھائی میرے بالوں کو دفن کر دینا بقیع میں. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے بال جو ہیں وہ مدینے میں دفن کروانے کے لیے کسی کو سونپ دیتا ہوں. یہ میرا اپنا خود ساختہ مطلب سے ہے, اس کو شرعی مسئلہ یا آپ کوئی رنگ نہیں دینا, اپنا ذوق بتا رہا ہوں, شریعت میں منع بھی نہیں ہے. یہ ہے کہ بالوں کو دفن کرو, یہ تو ہے, یہ سنت ہے کہ بال نہ, جو بھی جسم سے چیز جدا ہوتی ہے نا, یہ ان سب کو دفن کرنے کا ہے, یہ تو ہے مطلب. اچھا تو میں مدینے میں دفن کرواتا ہوں, تو دلیل آپ نے اگر میں غلط کرتا ہوں کہیں بھی دفن کرنا ہے تو مدینے میں, یہ سعادت کے لیے کہ چلو اپنے بھی انشاءاللہ مدینے میں جائیں گے, پہلے سے بال وال پہلے بھیج دیتے ہیں ایڈوانس میں, پھر انشاءاللہ چلے جائیں گے انشاءاللہ. ایک اور حاجی صاحب کا ذکر خیر سنیے. تو تاجروں کی ایک جماعت, ایک قافلہ با ارادہ حج سفینہ مدینہ میں جا رہا تھا, سفینہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا, یہ لوگ بچ بچا تو گئے لیکن اب پریشان ہو گئے. ایک شخص کے پاس مال کثیر تھا, 50,000 کا مال تھا اس وقت کے, 50,000 درہم بہت بڑی رقم تھی. تو اس نے اب مال سنبھالے کہ حج کو جائے, مال اٹھا کر پیدل ویدل تو جا نہیں سکتے تھے, سفینے نے ساتھ چھوڑ دیا تھا کشتی نے, چنانچہ اس نے مال وال ایسے ہی ڈال دیا, چھوڑ دیا اس کو, اور دریا کی نظر ہونے دیا کہ میں اس کو نہیں بچاتا, اس کو جانے دو, میں تو تنگ وقت تنگ ہو رہا ہے اور مجھے حج کے وقت کے اندر پہنچ جانا ہے. ساتھیوں نے کہا کہ یار کیوں نادانی کرتے ہو, تھوڑا یار صبر کر لو, مال والا بھی نکل آئے گا, ہاتھ آ جائے گا, آپ کو سیونگ کر لیتے ہیں, وہ لے چلیں گے. دوسرے کا نہ بابا, مجھے دنیا کا مال مل بھی جاتا ہو اور میرا حج اگر فوت ہو جاتا ہو تو مجھے یہ منظور نہیں ہے. میرا مال بھلے جائے لیکن میں حج اور اولیاء اللہ کی ملاقات کے مقابلے میں اپنے مال کو ترجیح نہیں دے سکتا. اور میں نے سفر حج میں جو جو نظارے کیے ہیں وہ بس میں ہی جانتا ہوں, اس لیے مجھے تو چھوڑ دو, تم جانو مال جانے, میں تو یہ چلا. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آخر تم نے حج کے سفر میں کیا دیکھ ڈالا ہے سر, ہمیں بھی بتاؤ. تو اس نے بتایا کہ ایک دفعہ ہم حج کو جا رہے تھے تو مجھے پیاس نے بہت تنگ کیا, پانی کی بہت قلت. میں قافلے میں سب کے پاس پھرا اور پیسے دے کر بھی مجھے کوئی پانی دینے کے لیے تیار نہ ہوا, یہاں تک کہ شدت پیاس سے میری جان پر بن گئی. میں گرتا پڑتا, چند قدم ہی چلا تھا کہ ایک فقیر مجھے نظر آیا, اس کے پاس ایک برچھی اور ایک چھاگل تھا. اس نے برچھی ایک کنویں کی نالی پر گاڑ دی. وہ جیسے اس نے نالی پر برچھی گاڑی, پانی ابلنے لگا اور پانی ابل کر جاری ہو کر اس نے ہوز بھر دیا پانی سے. اور میں نے تو خوب ڈٹ کے پانی پیا, مشکیزیں بھی بھر لیے. پھر میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی بھاگ کر بتا دی کہ وہ جگہ ادھر پانی مل گیا, تو سب نے مشکیزیں بھر دی اور خوب سیر ہو کر پانی پیا, مگر پانی اسی طرح جاری رہا. یہ واقعہ سنا کر اس نے بتایا کہ دیکھو میں نے سفر حج میں ایسے ایسے مواقع دیکھے اور ایسی ایسی غیبی مدد میں نے دیکھی ہے. تو ایسے مقدس سفر کو جس میں ایسے ایسے اہل اللہ مل جاتے ہیں, ایسے ایسے اولیاء اللہ کی زیارتیں ہو جاتی ہیں, نہ بابا ایسا مقدس سفر میں نہیں چھوڑ سکتا. تو اس لیے بہرحال اس نے حج کا سفر جاری رکھا. اور ہم لوگ مطلب بہرحال جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. حضرت سیدنا ابو عبداللہ جوہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, یہ بھی ایک حاجی صاحب ہیں, نرالے حاجی صاحب, فرماتے ہیں ایک بار میں میدان عرفات میں تھا, حج کا دن تھا, میدان عرفات تھا, اور میں رات کے وقت سو گیا, خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے نازل ہوئے. ایک نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا, اس نے جواب دیا 6 لاکھ افراد نے حج کیا, مگر صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے. یہ سن کر میرا تو دل ہل گیا اور ایسا خواب ہی خواب میں مجھے محسوس ہوا کہ میں اپنے آپ کو خوب ماروں اور خوب چلا چلا کر روؤں. اتنے میں دوسرے فرشتے نے اسی سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ جن کا حج قبول نہیں ہوا ان کے ساتھ اللہ تعالی نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالی تو کریم ہے, اس نے اپنے کرم سے ایک ایک مقبول حاجی کے صدقے میں 1 لاکھ کا حج قبول کر لیا, یوں 6 لاکھ حاجیوں کے حج قبول ہو گئے. تو اللہ تعالی کی شان ہے. تو یوں اس یعنی اس دور میں حاجیوں کی کیفیت تو میں نے بہرحال تجربہ بہت کیا ہے کہ بہت عجیب ہوتی ہے. اس دور میں جو کتابوں میں پڑھتے ہیں ایسی جھلکیاں فی زمانہ نظر نہیں آتی. پہلے تو رونا دھونا مچا ہوتا تھا اور حاجیوں کا شور مچا ہوتا تھا, اتنا پھٹ پھٹ کے روتے تھے, اور اب بس وہ گپ شپ ہوتا ہے اور جو کچھ برحال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. کر نیک لوگ بھی ہوتے ہیں جو مطلب اپنے طور پر عبادات کرتے ہوں گے, یقینا ایسوں کی کمی تو نہیں, وہ نظر ہمیں نہ آئے, ہماری نظر کا قصور ہوتا ہے, یہ کنفرم ہے. اس بات سے بڑا دلاسا ہے. یہ یقینی بات ہے کہ 9 ذوالحجہ جس دن عرفات میں حجاج جمع ہوتے ہیں تو میرے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں یقینی طور پر 2 نبی موجود ہوتے ہیں. ہر سال حج میں 2 نبی یقینی طور پر موجود ہوتے ہیں, اور وہ 2 نبی ہیں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور سیدنا الیاس علیہ السلام, کہ ان دونوں انبیاء علیہ السلام کو ابھی تک وفات ظاہری پیش نہیں آئی. تو یہ حضرات ضرور ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ جب 2 نبیوں کی وہاں موجودگی ہے تو پھر ہم گناہگاروں کا بیڑا پار ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور بھی بے شمار اولیاء کرام, علماء کرام اور مطلب نیک لوگ یقیناً اس میں ہوتے ہوں گے, کیونکہ بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے اور کسی کا کچھ پتہ نہیں چلتا, اور بعض اوقات اگلے کی حرکت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ سوچے کہ یہ بالکل یعنی کہ ایسے ہی ہے لیکن وہ پہنچا ہوا ہوتا ہے. جیسے میں نے شروع میں آپ کو شفیق ملخی رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ عرض کیا کہ انہوں نے بدگمانی کی کہ یہ نوجوان کیا حج کے لیے چل پڑا ہے تو سب پر بوجھ بنتا ہوگا, سب کو پریشان کرتا ہوگا, لیکن بعد میں جب دیکھا تو وہ کیسا گدڑی کا لال نکلا. تو ایسے بھی ہوتے ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے, دیدائے کور کو کیا آئے نظر, کیا دیکھے. ایک اور حاجی کا واقعہ سماعت فرمائیے. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس کا چہرہ بہت نورانی ہے اور دعا کی قبولیت کے آثار اس کے چہرے سے ٹپک رہے ہیں اور آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے ہیں. میں نے اسے پہچانا کہ یہ تو مطلب بسرے کا رہنے والا ہے, اس وقت بڑی یعنی کہ مفلوک الحالی کا شکار نظر آ رہا ہے, چہرے پر بڑی رونق ہے لیکن بظاہر اس کی کیفیت جو ہے وہ بہت ہی یعنی کہ غربت اور افلاس والی ہے, اور یہ بہت رئیس اور مالدار تھا بسرے میں. تو میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی ہوئی اور اس کی کیفیت دیکھ کر میری آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے. اس نے مجھے سلام کیا اور مجھ سے کہا, اے مالک مہربانی کر کے تنہائی میں مجھ گناہگار کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالی میری توبہ قبول کر لے اور میری مغفرت فرما لے. امید ہے کہ تمہاری دعا کی برکت سے وہ رحیم و کریم ضرور مجھ پر رحم فرمائے گا اور میرے گناہ معاف کر دے گا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے یہ کہہ کر وہ چل دیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے. جب حج کے دن آئے وہ مکہ معظمہ کو روانہ ہوا, ایک دن مسجد حرام میں میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہو گیا ہے اور طواف کا جو منظر تھا وہ دھرم بھرم ہے. لوگ طواف سے رک گئے, طواف جاری نہیں ہے, طواف سے رک گئے, ہجوم ہے, اور اس رکنے کی وجہ یہ کہ سب کی نگاہوں کا مرکز ایک نوجوان بنا ہوا ہے جو چیخ چیخ کر اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے, اور اس کی بے کسی اور رونے اور تڑپنے کی ادا اس قدر لوگوں کو مطلب یعنی کہ برانگیخت کیا کہ لوگ مطلب یعنی کہ طواف بھول کر اس کو دیکھ رہے ہیں, تماشا بنا ہوا ایسا وہ رو رہا ہے. تو میں بھی مجمع میں گھس گیا, میں نے کہا دیکھوں آخر ایسا کون ہے جس نے مطلب اتنا شور مچا رکھا ہے رو رو کر. تو میں جب اس شخص کو دیکھنے میں کامیاب ہوا رونے والے کو, تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا, کرے گی تو وہی میرا بسرے والا شناسا اتنا رو رہا ہے. بہرحال جب اس کو کچھ افاقہ ہوا تو میری بات چیت ہوئی, تو اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, اللہ تعالی نے میرے خوف کو امن سے بدل دیا اور جو میری تمنا تھی وہ مجھے دے دی. تو تو سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ تجھے خدا کی قسم ہے سچ سچ بتا کہ تیرا کیا حال ہے. اس نے جواب دیا کہ سب خیریت ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے گھر بلایا اور میں نے جو کچھ مانگا وہ مجھے عطا فرمایا. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ پھر میں طواف میں مشغول ہو گیا اور وہ شخص مجھے چھوڑ کر چلا گیا, پھر نہ کبھی میں نے اس کو دیکھا نہ کبھی اس کی کوئی اطلاع ملی. تو یہ حاجیوں کے اسٹائل تھے, انداز تھے پچھلے دور کے, کس طرح مطلب اتنے نیک اور پرہیزگار ہونے کے باوجود وہ حضرات اتنا روتے تھے اور اتنا مطلب یعنی کہ عاجزی اور انکساری کرتے تھے اتنی نیکیوں کے باوجود. اور آج کل نیکیاں نام کو نہیں ہمارے پاس, گناہوں کا اتنا بڑا انبار ہے کہ خدا کی قسم ہم تو گن ہی نہیں سکتے, پھر بھی مطلب ہمارے اندر عاجزی نہیں, بلکہ ذرا کچھ کر لیا تو فوراً پھول گئے. حج کر لیا تو اپنے آپ کو حاجی کہنا شروع کر دیا, سب کے سامنے کہنا شروع کر دیا میں تو تہجد پڑھتا ہوں, میں تو حافظ ہوں, میں تو فلاں ہوں, میں نے تو یہ یہ نیکی کی ہے, میں تو اتنے اتنے نفلی روزے رکھتا ہوں. میں نعوذ باللہ, میں نیکیوں کو چھپانا چاہیے, اس کے بجائے مطلب ہم لوگ اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری نیکی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی, ہم اللہ کے نزدیک حاجی ہیں یا نہیں ہے کسی کو نہیں پتا, تو حج کرنا ہی نہیں آتا, نماز پڑھنا ہی نہیں آتی. آپ کو آتی ہوگی, واللہ مجھے تو نہیں آتی, جیسے نماز کے ظاہری باطنی آداب ہیں مجھے ایسی نماز نہیں آتی. نماز پڑھنے والے پڑھ گئے اپنے وقت نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں باقی آتی نہیں, جیسے اس کے ظاہری باطنی آداب ہیں. نماز پڑھتے تھے مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, بارہ قدم میں نیزے یا تیر کا پھل ٹوٹ کر رہ گیا اور پاؤں متورم ہو گیا سوج گیا. اب یہ کہ یہ پھل نکالنا کیسے, ہمارے ہاں تو جدید جراحت کے انتظامات ہیں, بے ہوش کر کے وہ آپریشن کر دیا جاتا ہے. سر اس دور میں بھی علاج کے طریقے تو تھے, اب ان کو کس طرح مطلب اتنا درد ہوتا تھا کہ وہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے, اتنا درد ہوتا تھا. اب یہ تیر کا پھل نکالے کیسے, تو پھر آپس میں مشورہ ہوا کہ جب یہ نماز پڑھے اور سجدے میں جائے تو جب اللہ سے ان کی لو لگ جاتی ہے ان کو کچھ بھی پتہ نہیں باہر کی دنیا کی, اس وقت ان کا آپریشن کر دینا چاہیے. یہ سیو تو واقعی جب سجدے میں یہ تشریف لے گئے تو ان کا آپریشن کر دیا گیا اور وہ تیر کا پھل نکال دیا گیا, ان کو پتہ ہی نہیں چلا. جب یہ سلام پھیر کر فارغ ہوئے تو نماز کی جگہ پر انہوں نے خون دیکھا تو کہنے لگے یہ اتنا خون کہاں سے آ گیا, تو پھر کسی نے بتایا کہ حضور ہم نے یہ جرات کی تھی کہ آپ کا آپریشن کر دیا. کسی نے کہا ہے, کسی نے مبالغہ یعنی کہ اپنے طور پر اس کو شعر نظم کیا, ہوتا تھا حال سجدے میں اس خوش خصال کا, مولا مشکل کشا کے سجدے کی طرف اشارہ ہے, ہوتا تھا حال سجدے میں اس خوش خصال کا, ہوتا تھا فاطمہ کو گما انتقال کا. یہ کیا روح تو پرواز نہیں کر رہی, اتنا بالکل بے حس و حرکت پڑے. تو واللہ العظیم اپنے کو ایسی نماز پڑھنا نہیں آتی, مجھے تو نہیں آتی, اللہ کرے آ جائے. اور ان کی طرح تو آ بھی نہیں سکتی, اپنے میں اتنی کہاں اتنا اخلاص ہے, اتنی روحانی کشش ہے. بہرحال نماز پڑھنا آ جائے, دعا فرمانا, سجدہ کرنا آ جائے, اس کی بارگاہ میں جھکنے کا انداز آ جائے. ہمارے تو ہزار خیالات ہوتے ہیں نمازوں میں, معمولی کھجلی بھی ہم سے برداشت نہیں, کبھی ادھر کھجا دیں کبھی ادھر کھجا دیں, اور ان کو اتنا بڑا آپریشن ہو گیا ان کو پتا تک نہیں چلا نمازیں کو پڑھ گئے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز چھوڑ کے بیٹھیں, نماز تو پڑھنی پڑنی ہو تو فرض ہے ہم پر, اور کوشش بھی کرنی ہے کہ اچھے سے اچھی بہتر سے بہتر ہم نماز پڑھ جائیں, کوشش کیا ہی کچھ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی سعادت بخشے. تو میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, میں آپ کی خدمت میں نرالے حجاج کے واقعات عرض کر رہا تھا کہ بڑی رقت اور سوز کے ساتھ یہ حضرات حج کرتے تھے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حاجی ہوئے, بہت بڑے بزرگ ہوئے, اور لوگوں سے بہت دور رہتے تھے، ایک شہر چھوڑ کر دوسرا شہر، دوسرے سے تیسرا شہر، اس طرح مطلب وہ جگہ بدل دیتے تھے، لوگوں کے ہجوم سے کتراتے تھے. جب مکہ معظم آ گئے تو بہت مدت تک انہوں نے وہاں قیام کیا. تو ایک بزرگ نے ان سے سوال کیا کہ یہاں تو آپ بہت دن ٹھہر گئے. تو انہوں نے بتایا کہ مکہ مکرمہ کی تو فضیلت کے کیا کہنے، دوسرے شہروں میں وہ بات کہاں جو مکہ مکرمہ میں ہے، یہاں تو صبح شام فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور میں تو اس شہر میں بڑے عجائب اور غرائب دیکھتا ہوں. اب وہ آپ کی بات ہے، اپنے پاس وہ آپ کا ہے، وہ دیکھتے تھے بہرحال عجائب و غرائب، کہ میں فرشتوں کو دیکھتا ہوں کہ مختلف شکلوں میں طواف کرتے رہتے ہیں. یہ حقیقت ہے، انسانی شکلوں میں بھی فرشتے طواف کرتے ہیں. بعض اوقات مطلب خوش نصیب لوگ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جن کو رضا حاصل ہو جائے، ان کی صورتوں پر متشکل ہو کر بھی فرشتے طواف کرتے ہیں. بندہ بھلے اپنے گھر پہ اس کو پتا نہیں، لیکن اس کی شکل پر اللہ نے فرشتہ پیدا کر دیا، وہ طواف کر رہا ہے، کر رہا ہے، یہ عین ممکن ہے. اس کے واقعات بھی موجود ہیں. خیر، تو مختلف شکلوں پر فرشتے طواف کرتے رہتے اور ان کو نظر آتے تھے اس بزرگ کو. تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں اگر بیان کروں تو جو مطلب کچے عقیدہ کا آدمی ہے اس کے تو پلے بھی نہیں پڑیں گے میری بات سے، وہ انکار کرے گا. تو میں نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے، وہ بزرگ فرماتے ہیں سیدنا سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ آپ مجھے ضرور وہ باتیں ارشاد فرمائیں. تو اس بزرگ نے بتایا، سیدنا عبداللہ بن صالح رحمت اللہ تعالیٰ نے، کہ کوئی ولی کامل ایسا نہیں جس کی ولایت کامل ہو اور صحیح اور درست ہو. تو کوئی ولی کامل ایسا نہیں کہ جو اس مکہ مکرمہ میں ہر شب جمعہ کو نہ آتا ہو. اور میں اسی واسطے یہاں پڑھا ہوں کہ میں ان اولیاء کرام کی عجیب و غریب باتیں دیکھتا رہتا ہوں. چنانچہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ان کا جن کا نام مالک بن قاسم جبلی رحمت اللہ علیہ ہے، وہ آئے، ان کے ہاتھ پر کھانے کا اثر تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا تم ابھی کھانا کھا کر آئے ہو؟ کہنے لگے استغفر اللہ، میں نے تو کئی ہفتے ہو گئے اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھایا. میری ماں جلدی کر کے اپنے ہاتھوں سے کھلا دیتی ہے تاکہ جلدی سے فجر کی نماز میں شریک ہو جاؤں، تو میں تو اس لیے آیا ہوں. اور فرمانے لگا کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہ پتا ہے میں کہاں سے آیا ہوں؟ سر میں جہاں سے فجر پڑھنے آیا ہوں وہ مقام یہاں سے 900 فرسخ کے فاصلے پر ہے. اور 900 فرسخ جو ہے یہ اس کی جو مطلب یعنی کہ گھوڑے کی مسافری جو ہے وہ یہ 3 مہینے 27 دن. اگر بندہ مطلب گھوڑے پر سوار ہو نا، جب 900 فرسخ کی مطلب کا فاصلہ طے کرے تو وہ روزانہ وہ بزرگ جو تھے وہ فجر کی نماز میں وہاں پہنچ جاتے تھے، وہ زور ولایت. ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کے گرد ملائکہ اور انبیاء اور اولیاء کرام کو دیکھا ہے، اور اکثر یہ بزرگ جمعے کی شب میں تشریف لاتے ہیں اور اسی طرح شب پیر اور شب جمعرات بھی دیکھا گیا کہ اولیاء کرام انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں. چنانچہ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی زیارت کی کعبہ شریف کے قریب، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اولیاء کرام کا ایک جمع غفیر تھا جس کی تعداد ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی کتنے. اور یہ بھی بتایا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام اور ان کی اولاد کو بھی دیکھا، جو مقام ابراہیم علیہ السلام اور خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس جمع ہوتے ہیں، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام رکن یمانی اور رکن شامی کے درمیان جمع ہوتے ہیں، جس کو مستجاب کہتے ہیں، ستر ہزار فرشتے وہاں دعا پر آمین کہنے کے لیے ہر وقت موجود رہتے ہیں. اس مقام پر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء تشریف فرما ہوتے ہیں, انہوں نے یہ دیکھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک ان کے ساتھ تعداد ان کے حواریوں کی, ان کو دیکھا کہ وہ حجر اسود کی طرف بیٹھتے ہیں, اور حجر اسود کے قریب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار شریف بھی, اور اسی مقام پر فرشتوں کا گروہ حجر اسود کے پاس دیکھا, اور سرور انبیاء میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنے یمانی کے پاس اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام اصحاب کبار اور اولیاء کرام سمیت بیٹھے ہوئے دیکھا. اور یہ بھی اس بزرگ نے بتایا کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سرکار کی امت سے زیادہ محبت کرتا ہوا پایا. اور سب کے سب انبیاء علیہ السلام اولیاء امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت خوش ہوتے ہیں, اور بعض انبیاء علیہ السلام تو امت مصطفی کے اولیاء کرام کا مقام دیکھ کر غبطہ کرتے رشک کرتے دیکھے, اور وہ فرماتے کہ پھر بھی بعض باتیں ایسی ہیں میں جو نہیں بتا سکتا, یہ میں بتاؤں گا تو لوگ میری بات نہیں مانیں گے, ان کے عقل میں نہیں آئیں گے. تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں, الحمدللہ وہ نرالے حجاج ہوتے تھے, ان کی نگاہوں سے پردے اٹھا دیے جاتے تھے اور ایسے ایسے مناظر ان کو نظر آتے تھے, تو آج بھی یقیناً وہ رحمتوں کے نزول اور وہ مناظر تو موجود, لیکن دیکھنے والی آنکھ ہمارے پاس کہاں. تو بہرحال یہ ایسے مقام متبرکہ اور مقدسہ ہے کہ خوش نصیبوں کی وہاں تک رسائی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کہ جب کسی کی رسائی ہو تو اس کو کم از کم وہاں کے تقدس کو پیش نظر رکھنا چاہیے, بھلے ہمیں نظر نہ بھی آئے لیکن ظاہر ہے کہ وہاں ایسے ایسے حالات ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں, تو بندے کو چاہیے کہ وہاں اپنے آپ کو بہت سنبھالے اور بہت زیادہ ادب کا خیال رکھے, نہ کسی سے بھیڑے, نہ کسی سے الجھے, نہ کسی سے ٹکرائے, نہ کسی کو دھکا دے, نہ کسی کو کسی طرح کی ایزا پہنچائے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اللہ کے مقبول کو اپنی وجہ سے تکلیف ہو جائے, ایزا ہو جائے, بے ادبی ہو جائے اور اپنے کیے کرائے پر پانی پھر جائے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو, اللہ تعالی ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضریاں نصیب فرمائے, اور ذوق و شوق اور ادب و آداب کے لحاظ کے ساتھ وہاں کی حاضری نصیب فرمائے.